ایسا ہی ہے نا بھائی، اگر ایسا ہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے، پڑھیے پڑھیے سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے گرنے والے جہاں پر ایک دفعہ ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے یہ کرم ہے